Dodatkowe zmiany na rynku pracy, więcej pieniędzy dla emerytów gwarantuje najnowszy program rządu Polski Ład. To pierwszy weekend powrotu do normalności bez maseczek na ulicach, za to z kawą przy stoliku. Izraelskie rakiety spadły na dom przywódcy Hamasu. To programowa odpowiedź na największy kryzys w powojennej Polsce. Rząd Zjednoczonej Prawicy przedstawił Polski Ład, w nim m.in. więcej pieniędzy w kieszeniach dla emerytów. Wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że 65% emerytur i płaca minimalna nie będą opodatkowane. Z jednej strony likwidujemy degresywny system podatkowy, z drugiej podnosimy kwotę wolną od podatku, powiedział prezes PiS. Do 5000 różnica będzie odczuwalna, ale ci, którzy zarabiają do 10 czy nawet 10,5 tysiąca miesięcznie, czyli 126 tysięcy rocznie, też będą mieli niewielką, ale jednak dopłatę, to znaczy zmniejszenie podatku. Jak tłumaczył premier Mateusz Morawiecki, emerytury do 2,5 tysiąca bez podatku mają być zachętą dla seniorów, by pracując dłużej budowali swój kapitał. Chcemy, żeby ci emeryci, którzy czują się na siłach, mogli pracować bez podatku. Dzięki temu będą mogli budować sobie zasadniczo wyższy też kapitał emerytalny. To oznacza, że po kilku latach już ich emerytura będzie znacząco wyższa, w niektórych przypadkach wręcz podwojona. Praca bez podatku dla emerytów, którzy chcą. Polski Ład to także 7% PKB na służbę zdrowia do 2027 roku, dodatek w wysokości 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko, a także dopłaty do mieszkań i likwidacja tzw. śmieciówek. Mimo że dziś pogoda nie dopisuje, restauratorzy znowu spodziewają się tłumów gości. Sytuacja epidemiczna z każdym dniem się poprawia, dlatego od wczoraj można skorzystać z oferty restauracyjnej i zjeść na przykład obiad w ogródku na zewnątrz. Na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi tak gwarno jak wczoraj nie było od 7 miesięcy. Myślę, że tęskniłyśmy za tym i ja się bardzo cieszę, że w końcu można usiąść i coś zjeść tak normalnie jak człowiek, a nie na ławce. No, moja mama jest osobą, która się zazwyczaj uśmiecha, ale tak jak dzisiaj to się już dawno nie uśmiechała, więc myślę, że to jest idealny dowód. Maciej Stanczyk, współwłaściciel klubu kawiarni Niebostan. No jesteśmy podekscytowani bardzo i też, no trzeba to powiedzieć wprost, troszkę zestresowani, no bo to jednak pół roku przerwy od obsługi gości na miejscu. Także od wczoraj możemy odetchnąć, spacerując już bez maseczek. Trzeba jednak pamiętać, że te nadal obowiązują w sklepach, pociągach, autobusach czy kościołach, a także wszędzie tam, gdzie utrzymanie 1,5-metrowego dystansu jest niemożliwe. Za nami jedyna taka noc w roku, czyli prawdziwa gratka dla wielbicieli sztuki – Noc Muzeów. Tłumy gości postanowiły zwiedzić Zamek Królewski w Warszawie. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne wpuszczano tylko 500 osób na godzinę, ale nawet to nie odstraszyło zwiedzających. Kolejka sięgała do kolumny Zygmunta. Czekaliśmy jakieś 1,5 godzinki. Jesteśmy tu po raz kolejny i jak zwykle oczywiście dzieci są zachwycone. Z każdym kolejnym razem odkrywam coraz to nowsze rzeczy, których nie widziałem za poprzednim razem. Chociażby globus z mapą gwiazd. Jesteśmy z Lublina. Przyjechaliśmy specjalnie, aby obejrzeć zamek. Chociaż mamy świadomość, że to jest otworzone, ale to robi wrażenie niesamowite. I w pewnym momencie czujemy się tutaj w salonach królewskich jako gości. Przyszłą sobotę na swoją Noc Muzeów zaprasza Kraków. W serwisie Zagranica po spokojnej nocy w niedzielę rano wznowiona została wymiana ognia między Izraelem a Palestyńczykami. Według izraelskiej armii zaatakowany został dom najstarszego przywódcy Hamasu. Jak podaje izraelskie radio, Hamas wystrzelił ponad 50 rakiet w kierunku południowego Izraela. W odpowiedzi izraelskie wojsko zrzuciło co najmniej 100 bomb na budynki i bunkry Hamasu. Operacje Izraela w strefie Gazy będą kontynuowane tak długo, jak będzie to konieczne, zapowiedział premier Izraela Benjamin Netanyahu. Z kolei jeden z przywódców Hamasu, Ismail Hanidże, oświadczył, że opór Palestyńczyków nie ustąpi. Utwory Adama Mickiewicza i degustacja staropolskich potraw. To wszystko w mieście Kołomna, 100 km od Moskwy, w ramach kulinarnych spotkań z twórczością naszego wieszcza. Wydarzenie odbyło się pod patronatem ambasadorów Polski i Litwy. Krzysztof Krajewski, ambasador Polski w Rosji, podkreślał, że to spotkanie zostało poświęcone 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Bardzo się cieszę, że mam przyjemność razem z ambasadorem Litwy, z jego współpracownikami być tutaj. Pokazuje to bliskość naszych relacji, znaczenie tych relacji i że jesteśmy razem w tym właśnie szczególnym miejscu i szczególnym dniu. A goście w ramach kulinarnych spotkań z twórczością Mickiewicza mogli dowiedzieć się, o jakich potrawach napisał wieszcz w epopei narodowej Pan Tadeusz. No i oczywiście na miejscu ich skosztować. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

stoję tu, patrzę prosto w światło. Stoję tu, myśli mkną jak wiatr. Nagle wiem, to nie jest sen. To tutaj, to jest mój świat. Po raz pierwszy widzę blask. Żadnych mgieł i żadnych chmur już nie ma. Moje życie się odmienia, kiedy ty jesteś tu obok. Krysiu, o czym jest ta piosenka? Myślę, że jest o wolności. Pięknie powiedziałaś. A dlaczego tak myślisz? Bo to wszystko przypomina mi właśnie różne elementy wolności, na przykład ocean, który szumi, uderza w piaskowe wydmy w Australii. Albo ptaki, które lecą pośród chmur. A ja myślę, że jest też o tym, aby iść w stronę słońca. I my dzisiaj postaramy się właśnie to zrobić. Zresztą tak jak co tydzień. I jest jeszcze o tym ta piosenka, że kiedy jest z nami nasz ukochany człowiek, to nic nie jest straszne. I wiesz co? Tym ukochanym człowiekiem zawsze jest dziecko. Tylko my dorośli musimy trochę się wysilić i to zauważyć, bo nie ma większego szczęścia niż kto taki? Dziecko. Niż wy. I dla was właśnie warto starać się najbardziej na świecie. No i wczoraj właśnie tak się stało. Krystyno, ale co ty masz na piersiach za łańcuch? Taki łańcuszek, który dostałam wczoraj, kiedy poszłam do lodziarni Grycana. Grycana w sumie. W sumie nie jest to takie istotne teraz. Spotkałam taką panią i powiedziałam, że ma ładny naszyjnik, a ona dała mi go. Po prostu ściągnęła z szyi? Tak. I ci dała? Tak. Wiesz co? No to mnie wzruszyłaś. Droga pani, jeżeli pani nas słyszy, to zrobiła pani najpiękniejszą niespodziankę naszej Krysi. Czy to się zgadza? Tak. No, myślę, że dla ciebie to jest ważne, ponieważ trzymasz go w swojej dłoni, ponieważ wisi na twojej szyi i go cały czas ściskasz. Może to będzie talizman ważny dla ciebie? No, może. Kto wie. Ale wczoraj, Krysiu, my dorośli bardzo staraliśmy się dla was, dla dzieci. Dlaczego? Bo była noc muzeum. Dlaczego to jest takie ważne, aby dorosłym się chciało tak wysilić, jak tak patrzyłam, twoja mama wysyłała mi wczoraj zdjęcia. Co ty wyprawiałaś, kobieto? Gdzie ty nie byłaś? Ty byłaś wszędzie. Ale też wszędzie byli dorośli, którzy przepięknie przygotowywali, najlepiej jak potrafili, to miejsce, w którym pracowali. To były jakieś świetlne obrazy, to były girlandy kwiatów, to były świetne zadania. Uściślimy. Dobrze. Na początku byłam w Teatrze Gulliver. Pozdrawiamy. Na 14. I był spacer po dzikości. Trwał około godziny. Po dzikości? Tak. A co to znaczy? No, mieliśmy szukać pięknych dzieł sztuki, zrobionych przez przyrodę. To najpiękniejsze. Fajnie było? Tak. Gdzie jeszcze byłaś? Potem byłam w Muzeum Łazienki Królewskiej, które są tutaj niedaleko. I był spacer z kodami QR. Jeszcze raz? A, z kodami, tak? QR. Fuch, ale wy jesteście nowocześni, proszę pani. Potem jechaliśmy na Starówkę takim specjalnym autobusem M od muzeum. M od muzeum, bo była noc muzeum. I on tylko tego dnia, z tego co mama się dowiedziałam od mamy, jeździ. No i na ekranach też były różne informacje, na przykład, bo tego nie wiedziałam, że żółw błotny jest jedynym żółwiem, który żyje naturalnie w Polsce. Krysiu, to mnie zaskoczyłaś. Ty czegoś nie wiedziałaś? A czy ty wiesz, kim jest dziecko? Tak. Kto to takie dziecko? To taki mały człowiek, który się uczy najwięcej. Ludzie uczą się przez całe życie, ale najwięcej uczą się dzieci, bo uczą się też podstawowych rzeczy. No, myślę, że nieco inaczej wypowiedzą się twoi młodsi koledzy, zaznaczę sporo młodsi, jakieś 5-6 lat. To dużo czy mało? 6 już może być dużo, ale 5 to pomiędzy. Krysiu, ja myślę, że dla was to niekiedy jest cała wieczność. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko, bo wzmacnia kości, ale dziecko trzeba przytulać, porządnie przytulać. Żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie, zasunąć coś. I ten wychowany człowiek jest piękny, oczywiście, bo dobrzy ludzie są piękni, a nie dobrzy brzydci. No i co z tego zrozumiałaś? Że dzieci są ekspertami w zabawie. Tak jest, że dzieci są ekspertami od zabawy. Zatem podpowiedź numer... 1. Pierwsze pojawiły się w V wieku u Chińczyków, a następnie w X wieku u Arabów. Jednak za ich ojczyznę uważa się XIII-wieczne Włochy. Do wykonania pewnej ich części używano drewna, ale także rogów zwierząt i także ich kości. A jeden ze współczesnych hiszpańskich producentów bohatera naszej zagadki wpadł na rewolucyjny, ale także rewelacyjny pomysł. Wiesz jaki? Jaki? Aby pewną część bohatera naszej zagadki wytwarzać z oceanicznych śmieci. Zresztą producent ten robi to z powodzeniem już od kilku dobrych lat. Brawa? Brawa. Jeśli chodzi o bohatera naszej zagadki, to ma tu swoje... Ale stukasz tym swoim łańcuchem. Musisz go mocno trzymać. To był ostatni raz. Jeśli chodzi o bohatera naszej zagadki, to ma tu swoje zasługi także niejaki Benjamin Franklin. I choć człowiek ten nigdy nie był amerykańskim prezydentem, to jego podobizna znajduje się na 100-dolarowym banknocie. Co ciekawe, pan Franklin, amerykański polityk, drukarz, uczony, filozof, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, urodził się w roku 1706 w Bostonie, Kryśka, uwaga, jako 10. syn z 17 dzieci. Chciałabyś mieć, Krysiu, 16 rodzeństwa? Nie wiem, czy ja bym to zniosła. Już czasem Jess jest problematyczny, a nie jest moim bratem. A tylko? Co dopiero by było rodzeństwo w różnym wieku. No zresztą Jess nie jest nawet człowiekiem. Tylko? Kotem. A on i tak już z nim jest, są problemy. A jak jeszcze miałabym wytrzymać 16 razy tyle w różnym wieku osób, ci, które mają różne zainteresowanie i są ludźmi, no to ja bym zwariowała. Mama na pewno by zwariowała. Ale wiesz, jaka to jest świetna szkoła życia? Ty wiesz, ile możesz się w takiej grupie nauczyć? Ale 16 osób to jest nas w klasie. No. 16 jest nas w klasie, czyli miałabym tyle rodzeństwa, ile jest nas w klasie. Wariujesz w tej klasie, czy nie? Cóż, nie wariuję, bo nie spędzam z nimi całego czasu, ale gdybym miała spędzać z nimi, zresztą jesteśmy w podobnym wieku, to tak jeszcze mam dość wiek, bo też wiekowo są różne zainteresowania, jak są jeszcze w różnym wieku, to jakiś horror, koszmar, dramat. Poczekaj, będę miała dla ciebie w poczytajkach świetną książkę o ludziach, którzy są rodzeństwem i urodzili się tego samego dnia, czyli są w tym samym wieku, zgadza się? No, ale... a też zdarzają się do tego, które zdarzają się tego samego dnia, że jedna osoba urodziła się jednego roku, a druga drugiego, ale... urodziły się jedna jednego dnia, druga drugiego dnia. No najczęściej tak się zdarza. Bo to był 31 grudnia i 1 stycznia. Krystyno, wracamy do naszej zagadki. Do bohatera naszej zagadki. Dzisiaj to jest istne szaleństwo, ponieważ jego części można wykonać z aluminium albo ze stali, ze złota, srebra, platyny, tytanu, karbonu, przeróżnych odmian drewna i skóry, ze skórą płaszczki włącznie. Ale także bawolego rogu, kamieni szlachetnych, w tym diamentów, z muszli materiałów z recyklingu czy płyt winylowych. Ha, czy ty wiesz, cokolwiek wiesz na ten temat, o co mi chodzi? Nie. Ja też bym nie wiedziała. W każdym razie one doczekały się własnego muzeum. Znajdziecie tam wszystko, co do tej pory w tej dziedzinie wynaleźli i stworzyli ludzie z całego świata. A muzeum to znajduje się we francuskich Dolomitach, w wioseczce maleńkiej Tai. Dzisiaj, uwaga, noszą je, no nie przesadzę, jeżeli powiem, że miliardy ludzi na całym świecie. O nich także jest pewien bardzo słynny wiersz pana Juliana Tuwima pod tytułem Pan Hilary. Krysia Stawiana? Okulary. A pan Mieczysław Gajda? Z archiwum zagadek. Dzięki temu przedmiotowi lepiej widzieć się da. Na nos zakładane, szkiełka mają dwa. Ja też mam takie. To numer telefonu podamy teraz? Pamiętasz? 22 i 7 trójek. Pewnie. Hot potato, hot potato, hot potato, hot potato, hot potato, hot potato, hot potato, hot potato, hot potato, hot potato, potato, potato, potato, potato, potato. Cold spaghetti, cold spaghetti, cold spaghetti, cold spaghetti, cold spaghetti, cold spaghetti, cold spaghetti, cold spaghetti, cold spaghetti, cold spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti. Dzięki temu przedmiotowi lepiej widzieć się da. Na nos zakładane, szkiełka mają dwa. Ja też mam takie. A my witamy bardzo serdecznie. Kogo, Krysiu, witamy? Witamy zagadkowych słuchaczy. No pewnie, ktoś niepewnie dzwoni. A na pewno ktoś dzwoni, już czeka nawet. O, słyszysz? Halo, halo, kto tam? Dzień dobry. Dzień dobry, to my, zagadkowe studio. Kto się do nas dodzwonił? Weronika. Dzień dobry, Weroniko, ile masz lat? 8,5. O, jakie to półważne, co? Za chwilę 9, a za chwilę dorosłość. A ja już mam 9. No dobra, no niedługo 10. Weroniko, a skąd do nas dzwonisz? Z Warszawy. U sąsiedzku. No to ciekawa jestem bardzo tak. Po pierwsze, czy zgadłaś? Co takiego? Bo dzisiaj jest to przedmiot. Jest bohaterem naszej zagadki? Tak. Poproszę. Okulary. Krysia, twoje trochę fanfary były upiorne. Weroniko, akceptujemy? Tak. Dobra. To ciekawe, czy razem z Krysią dokończycie. Uwaga, dziewczyny. Biega, krzyczy pan. Hilary. Weroniko. Hilary. Tak. Gdzie są moje? Okulary. Okulary. Szuka w spodniach i w surducie. W prawym bucie, w lewym? Bucie. Wszystko w szafach poprzewra. Całkane. Maca szlafrok, palto. Maca. Skandal! Krzyczy niedowiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka, parska sapie, szpera w piecu i w kominie, w mysie dziurze i w pianinie. Już podłogę chce zrywać. Już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chcę wierzyć. Znowu? Zerka. Znalazł, są. Okazało się, że je ma na własnym nosie. Nosie. Mhm. Dzięki, Weroniko, super było. Dziękuję. A teraz zapraszam was na nasze, na nasze, na nasze, na nasze. Poczytajki i czytadełka. Czytajki i czytadełka. Poczekajki i czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czytadełka, czy co? Czytadełka. Poczytajki, czytadełka. No to teraz posłuchajcie. Idziesz wąską leśną ścieżką, która prowadzi cię między ciemnozielonymi drzewami i rozłożystymi paprociami. Duże, wysokie drzewa szumią, a cały las pachnie żywicą, kwiatami i mchem. Wokół słychać śpiew ptaków. Idziesz, ale jest ci trochę smutno, mimo tych pięknych zapachów i widoków. Czasami tak jest, każdemu zdarzają się smutki, i dorosłym, i dzieciom. Nagle widzisz przed sobą małą, uroczą chatkę. Jej dach jest pokryty mchem, komin krzywy, ściany bielone, a na parapetach rosną dziwne kwiatki, każdy inny. Klamka w szerokich, okrągłych drzwiach ma kształt jaszczurki. Tomek wygląda zachęcająco, jakby zapraszał do środka. Podchodzisz, naciskasz przyjemnie ciepłą od słońca klamkę i uchylasz drzwi. Twoim oczom ukazuje się przytulny pokój. Ma miękkie, puszyste dywany, kominek, wygodną kanapę. W środku delikatnie pachnie konfiturami. Z kuchni wychodzi uśmiechnięta, rumiana staruszka i wita cię słowami. Dzień dobry, cieszę się, że już jesteś. To jest fragment książki, która ma was zrelaksować, wyciszyć, naprawić to, co się w środku popsuło, sprawić, że będziecie wierzyły bardziej w siebie. Ta książka ma za zadanie także rozgonić wasze wszystkie zmartwienia i smutki, a jej tytuł brzmi tak: Jesteś kimś wyjątkowym. Relaksacje dla dzieci. Tę książkę napisała Martyna Broda, a zilustrowała Karolina Chyla. I to jest jedna jej część, a druga część: Jesteś kimś wyjątkowym. To są relaksacje dla nieco starszych dzieci. Ja wam serdecznie to polecam. Bo czasy są, jakie są. Nieraz się denerwujemy, nieraz się złościmy, a nieraz po prostu jest nam strasznie smutno. I ta książka, jedna i druga, po prostu może wam pomóc. A teraz popatrz, takie malusieńkie, takie, że prawie mogę je schować do kieszeni, ale świetne, pięknie zilustrowane, świetnie napisane. To są książki z serii Czytam sobie, poziom pierwszy, drugi i trzeci. Chrapka na apkę, Jarosław Kamiński i Tomek Kozłowski. Pudel na dyskotece, Sylwia Hutnik i Magda Kozieł-Nowak. Letni koncert, Karolina Grabarczyk, Nika Jaworowska-Duchlińska. Wielki bal, Joanna Jagiełło, Jola Richter-Magnuszewska. I Lola i ptaki, Wioletta Grzegorzewska i Joanna Rusinek. Cuda, maleńkie skarby, które warto włożyć do kieszeni, pojechać sobie na przykład na łąkę, położyć się na kocu i czytać, czytać i... czytać. I teraz tak, Gocia Szajka, kolejna książka, świetna. Słuchaj, ta książka wciąga niczym rasowy thriller. A pożyczymy pani? Pewnie, nawet ci ją dam. Agata Romaniuk napisała: Gocia Szajka i zagadka zniknięcia śledzi. Co tu się działo? Słuchaj, poza tym są świetne ilustracje. Zaraz zobaczymy, kto te ilustracje tu nam wymalował. No jest, Malwina Hajduk, są rzeczywiście znakomite. No i się dzieje. Zginęły śledzie. Zaginęły. Zaginęły. Została tylko dziura w szybie w sklepie. I nie wiadomo, kto to zrobił. Dlaczego to zrobił? Kto kogo namówił? I kto komu za to straszne coś zapłacił? Polecam, bardzo serdecznie polecam. Bardzo ciekawa historia. Lama Mania, kolejna książka. To już wielkoformatowa, pięknie narysowana. Pan Gilbert i pan Dubray. Nie, pani, przepraszam. Anna Helena to pani. Lama Mania. Myślałam, że to nie będzie ciekawe, wiesz? A chcę spytać, czy te śledzie, które zostały skradzione, to były śledzie w zalewie? Nie, to były śledzie bez zalewy. Ale prawdziwe śledzie, o prawdziwym śledziowym zapachu. Zniknęły śledzie i zniknął zapach. Ale teraz jesteśmy w krainie lamy, czy lam. One tego nie zrobiły na pewno, ale tyle ciekawych informacji, ile tu mamy o nich. Na przykład, czy wiedziałaś, że w Ameryce Południowej ponad 3000 metrów nad poziomem morza leży Altiplano, kraina lam? Czy ty wiedziałaś, że tam w dzień na przykład temperatura wynosi 25 stopni Celsjusza, a w nocy minus 20 i one sobie z tym radzą? Ale minus 20 to może być na Grenlandii. No właśnie. Czy ty wiedziałaś, że lama zjada suchą trawę, liście krzewów i korę, a potem długo przeżuwa, a potem robi najczystszą kupę na świecie, która nawet nie ma zapachu, takie ładne oliwkowe bobki? I jeszcze jest taka czysta, że to wszystko robi w jednym miejscu, nie roznosi po tym całym płaskowyżu. I czy ty wiedziałaś, że w wieku 2 lub 3 lat młoda lama, bez względu na płeć, opuszcza na zawsze swoją rodzinę? Ale jeżeli sama nie chce odejść, zostaje, wyrzucona. Przemierza dziesiątki kilometrów w poszukiwaniu nowego stada. I zazwyczaj jej się to udaje. Zazwyczaj? No zazwyczaj. I jeszcze książka, obiecałam ci, że ci o niej powiem. Paweł i Piotr Sitkiewicz, Bliźnięta. Ilustracje Patryk Mogilnicki. Bardzo ciekawa historia, bo nagle okazuje się, że na świecie na przykład przychodzą na świat 7-raczki. I nagle okazuje się, tu jest tak dużo informacji o bliźniętach jednojajowych, dwujajowych. Tyle ciekawostek. O, ja chyba posłużę się tylko jedną, bo nie mamy zbyt wiele czasu. Trudno urodzić bliźnięta, ale nie każdemu. Żyjąca w XVIII wieku Rosjanka Walentina Wasiliewa urodziła w całym swoim życiu 69 dzieci, w tym 16 par bliźniąt, 7 razy trojaczki i 4 razy czworaczki. A jedna pani w Egipcie urodziła 7 raczki. Zdrowe! Mają się całkiem nieźle. Bardzo ciekawe. I to niedawno? A chyba dawno. Nie, bo ja słyszałam o jakiejś informacji i w internecie jakieś mówienie, że jakaś pani urodziła 7 raczki. No to może ale niedawno. Ale urodzić 60 dzieci? 9, 69. No, no. To prawie 70. Fanfary poproszę. Du. I na zakończenie naszych poczytajek mamy książkę. Krysiu, co to jest za książka? Jestem. Filozoficzne pytania, które zadają sobie dzieci, sobie, światu, nam. O, Hanna ja się Łupińska. Znam trochę na filozofowaniu. No to teraz zobacz, bo mamy mnie... jedno zdanie. Skąd mam pewność, że jawa to nie sen? I zobacz, jaka piękna ilustracja. Czy sam decyduję, kim jestem? Kiedy jest teraz? Jak liczą zwierzęta? Skąd wiem, że słoń jest słoniem? Oj, niech pan nie przestanie czytać, bo zaraz mnie coś porwie i zacznę odpowiadać na wszystkie przeczytane pytania. Nie widziałam, jak ci coś porywa jeszcze. Jakby to było, gdyby pozmieniać zmysły? Czy świat istnieje? Mogłoby się naprawdę źle porobić, bo gdyby zmysł dotyku byłby na języku, to żeby w ogóle odczuć coś, co jest... Wtedy trzeba byłoby dotykać to językiem, a gdyby smak był na dłoniach albo na skórze, wtedy wszystko, co dotykamy, smakowałoby i moglibyśmy się czymś zatruć. Natomiast gdyby wzrok był na uszach, widzielibyśmy kompletnie po bokach. A Krysiu, poczekaj, a czy ty wiesz, że taki pasi konik ma na przykład na kolanach uszy? I żyje, i ma się całkiem dobrze. I widziałam tak, wczoraj, ale jak my się na razie, ale my się na razie mówię o ludziach. Mhm, a ja o zwierzętach. Posłuchaj, jeszcze jedno pytanie. Czy świat istnieje również w miejscach, których nie widzę? Mnóstwo inspirujących pytań. Jestem. Jaki wymowny tytuł. Jeszcze jestem. Tak mogłyby powiedzieć dzieci w szpitalach, którym tak trudno, tak samotnie i tak źle. Ja chyba nigdy nie przestanę opowiadać tej historii ze słońcem, bo ta historia jest o was, o niesamowitych, zagadkowych słuchaczach, którzy zorganizowali pospolite ruszenie w kierunku cierpiących dzieci, w kierunku polskich szpitali. A było to tak, w zagadkowej niedzieli, Krysiu, tu, w tym studiu, powiedziałam jedno zdanie. Narysujcie dzieciom słońce, one leżą w szpitalach, one nie pojadą na wakacje, tak jak za chwilę pojedziecie wy. I wiesz, co się stało? I do redakcji zaczęły przychodzić paczki. Paczuszki, paki, a w środku było tyle słońca, tyle miłości, tyle wspaniałego jedzenia, pampersów, książek. Po prostu zagadkowi słuchacze no, są najwspanialsi na świecie. I razem z Wojtkiem Doroszem woziliśmy te paczki. Hej, i myślę sobie, że dzisiaj już za chwilę wyruszymy do tych dzieci razem właśnie, wspólnie z kimś i z czymś, co zostało wymyślone wcale nie tak dawno przez bardzo kochanych ludzi. To coś nazywa się Pogotowiem Uśmiechu. To pogotowie wjeżdża razem z dziećmi na operacyjne sale i wtedy dzieją się cuda, bo te sale dla tych dzieci po prostu przestają być straszne. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, a jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt... nikt nie patrzy, jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwnych świateł, ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest w sąsianie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest w sąsianie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Szarość nie zachwyca, to ilu potrzebujesz barw? Bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zabiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zabiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zabiera dech, że jest coś, a nie nic. To nadal jesteś ty i to zabiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Teatr Polskiego Radia. Maria Ewa Letki. Powroty z krainy strachu. Biedaczek musi mieć wysoką gorączkę, bo tylko wtedy wydaje mu się, że w pokoju jest królowa śniegu. Znam się na tym. Byłem przy wszystkich jego chorobach. Biedny Jaś znów jest w tej swojej krainie strachu. No i co my zrobimy? To co zwykle. Wysiądźcie przy nim, a ja pobiegnę zawiadomić mamę. Mama jest w łazience. Biegnij szybko, Janniczku. Powiedz mamie, że królowa śniegu chce mnie zabrać. Nie bój się, Jasiu. My ciebie nie damy. Tak, połóż się, a ja cię obejmę łapkami za szyję i zasłonię ci oczy, żebyś nie widział tej okropnej królowej, której i tak tutaj nie ma. Jeszcze niech miś da mi łapkę. Już, Jasiu, już daję ci łapkę. No, zaraz przyjdzie mama i coś na to wszystko poradzi. A co wtedy, kiedy mamy blisko chorego dziecka, nie ma? Jestem wywołana do odpowiedzi. Wtedy pojawiają się czerwone noski, ale na ogół pojawiają się obok mamy i obok lekarza i są takim łącznikiem artysta klaun z czerwonych nosków między lekarzem i pielęgniarką, a mamą. I przynosi to wszystko, co pozwala dziecku uciec od strachu, od bólu i od lęku, które łączy się z wejściem na salę operacyjną, z operacją albo z poważnym badaniem, na przykład rezonansem magnetycznym. Witam serdecznie, Czerwone Noski, które dzisiaj reprezentuje Monika Dąbrowska-Jarosz, czyli artystka klaun również od 9 lat, bo tyle czasu działa fundacja w Czerwonych Noskach. Mój pseudonim artystyczny, Gwarancja Wimbledon. Dzisiaj do zagadkowego studia siostra Wimbledon wjechała na sygnale. jeśli siostra tak spektakularnie wjechała. Krysiu, co to znaczy właściwie spektakularnie, ty wiesz? Tak, czyli tak, no niezwykle, tylko tak oszałamiająco, tak super. Super, sprawia, spektakularny to tak dobrze powiedzieć, oszałamiający, sprawiający duże wrażenie lub zwracający na siebie uwagę. Zatem, jeżeli siostra Wimbledon tak spektakularnie tutaj do nas wjechała, to może oznaczać jedno, że ma dla nas super ważne informacje. Co to takiego jest? Pogotowie uśmiechu. Tak, mam wspaniałe informacje. Się niezwykle cieszę, że mogę wam o tym powiedzieć. Czerwone noski wróciły do szpitali. Wróciły z regularnymi wizytami po tym długim czasie roku pandemii, kiedy nie mogliśmy być z wami razem w szpitalach, ale byliśmy online z noskową Elinią. Teraz jesteśmy na miejscu u dzieci w szpitalu i to, co wydaje mi się zupełnie wyjątkowe, wróciliśmy również z programem Pogotowie Uśmiechu, o którym Kasiu wspomniałaś. Co to jest Pogotowie Uśmiechu? To są artyści klauni z czerwonych nosków, towarzyszą dzieciom, ich rodzicom w chwilach szczególnego napięcia i szczególnego stresu. Co to właściwie oznacza? To oznacza tyle, że na bloku operacyjnym dziecko, które przyjeżdża na operację, może spotkać artystę klauna z czerwonych nosków. Otwierają się drzwi, wjeżdża dziecko z pielęgniarką i pierwsza rzecz, jaką widzi, to jest klaun z czerwonych nosków. I wtedy rozpoczyna się trochę inna przygoda. A możemy posmakować fragmentu tej przygody? Tak, tak właśnie zastanawialiśmy się z Kasią przed audycją, co i w jaki sposób to opowiedzieć i zaproponowałaś, Kasiu, żeby to były historie, dlatego teraz przywołam konkretną historię. Ale to za chwilę, bo myślałam, że zaśpiewasz fragment piosenki. Bo także działacie tak w Centrum Zdrowia Dziecka, w szpitalu w Krakowie, ale także w klinice Budzik. Tak. I chciałabym bardzo, żeby teraz zabrzmiała piosenka, którą zaśpiewaliście wy. I ona właśnie dotyczy kliniki Budzik, a tam w tej klinice leżą dzieci. No i po prostu wszyscy bardzo, bardzo, bardzo trzymają mocno kciuki za to, żeby po prostu się obudziły, prawda? Budzimy uśmiechem. W klinice Budzik jesteśmy od 9 lat, od początku istnienia tej kliniki. I to jest rzeczywiście niezwykłe miejsce, bo wyobraźcie sobie, że są dzieci, które z różnych powodów, po wypadkach, w różnych sytuacjach życiowych na chwilę zasypiają. Miejmy nadzieję, że na chwilę. Wiele z tych dzieci właśnie dzięki pracy niezwykłych lekarzy, pielęgniarek w klinice Budzik potem się wybudza i my to widzimy. Byliśmy świadkami artyści klauni z czerwonych nosków, byli świadkami mniej więcej 60 wybudzeń już w klinice Budzik. To jest naprawdę niezwykłe miejsce, niezwykła praca lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów. I też jesteśmy przy tym obecni i dokładamy swoje malutkie ziarenko, przynosimy ze sobą kalimbę, ukulele, małe instrumenty, grzechotki, to wszystko, co może sprawić, że dziecko, mały człowiek, który zasnął, miejmy nadzieję, na chwilę głębokim snem, wróci do nas, bo dostanie odpowiedni bodziec, na przykład od czerwonego noska. To w takim razie pozdrówmy teraz bardzo serdecznie Walentynę Apsik. Taki jest pseudonim artystyczny Asi Zawłockiej. Zawłockiej, drugie nazwisko już tak, ma przecież. Asia już jest Lewandowska. Tak. I rzeczywiście piosenka, o której mówisz, powstała specjalnie dla kliniki Budzik. Myśmy napisali ten utwór. Tomek Nowaczyk, który jest naszym artystą, klaunem z Poznania, napisał tekst specjalnie dla kliniki Budzik. Joanna ułożyła do tego muzykę i powstała, myślę, fantastyczna piosenka specjalnie dla nich, żeby podziękować, jeżeli możemy ją puścić. Posłuchajmy. Bum, bum, bum, bum. Au, au. Bum, bum, bum, bum. Au, au. Kiedy budzik rano dzwoni, to budzika nikt nie lubi. Każdy by go chętnie sprzedał albo choć na tydzień zgubił. Lecz jest taki jeden budzik, który kochać wszyscy mogą. Znajdziesz budzik ten w Warszawie, to klinika od a kogo. Ludzi. To jest szpital prawie boski, a my... rzeczy, Kryśka, co to było? To odezwała się do nas spektakularnie Joanna Zawłocka, Lewandowska. Miałam szalony pomysł, powiem wam, jak słuchaliśmy tej piosenki, to pomyślałam sobie, a co tam, obudzimy ją. Jak my nie śpimy, to Jaśka nie będzie spała. Halo? Halo. Asiu, tak bardzo chcieliśmy cię usłyszeć. Świetnie zaśpiewałaś. I to, co ty robisz z Moniką i z waszą ekipą całą, z tymi dziećmi, to wielki nasz szacunek. Ogromny. Ale czy ty pamiętasz 10-letniego Staśka, który wiele ci zawdzięcza? No pewnie, ten, co śpiewał o kucykach pony. No, co to za historia? No pewnie, tak. Ojejku, kiedyś poznałam na bloku operacyjnym takiego chłopaka, który marzył o tym, żeby zaśpiewać piosenkę. Miał takie marzenie, że w ogóle kocha śpiewać piosenki i marzył o koncertach. No i okazało się, że poznaliśmy się przed jego operacją i on miał przygotowany tekst. I on brzmiał tak. Kucyki pony jedzą żetony, a jak się zmęczą, to plują tęczą. I okazało się, że zaraz wszyscy śpiewali to na oddziale, bo okazało się, że dwa akordy na ukulele zrobiło robotę. Aha. I on po prostu zaczął śpiewać, wszyscy zaczęli śpiewać, przyszedł chirurg przed operacją i nie wierzył, co to widzi. Ale naprawdę, czekaj Asiu, poczekaj, wy z tym chłopcem, który najpierw bardzo się bał tej operacji, ja wiem, że ona była bardzo ciężka i bardzo długa, z tym 10-letnim Staśkiem przekroczyliście tak zwaną czerwoną linię? Co to takiego jest? No to jest ten trudny moment, który znamy pewnie z filmów. Mm-hmm. Że rodzice zostają za czerwoną linią i muszą już wtedy pożegnać się ze swoim dzieckiem i ono idzie samo dalej. Tak. Musi zostać super bohaterem i pójść z lekarzami i obcymi ludźmi do sali, w której czeka go operacja, narkoza i różne straszne rzeczy. Więc dzięki tej piosence to przejście nie było już takie straszne. Ja sobie wyobrażam, jak Aśka Zawłocka-Lewandowska, czyli Walentyna Apsik. Kryśka, potrafisz tak lepiej niż ja? Apsik. Dziękuję. Kiedy przekraczę tę czerwoną linię z tym Staśkiem, Stasiek się cieszy, jakby jechał na najlepszą imprezę swojego świata, no swojego świata, a tam chirurg tańczy z instrumentariuszką, to chyba tak się odbywa. Czy to się zgadza? No tak to było. Tak to było, a potem spotkałam go dzień później na oddziale, w którym sobie odpoczywał po operacji i leżał jeszcze kilka dni. I on wtedy spał, ale jego mama wyszła do nas na chwilę na korytarz i powiedziała, że Stasiek pamięta piosenkę. A nie operacje. Asiu, dla ciebie, dla twoich koleżanek, kolegów z czerwonych nosków, dla Staśka i dla innych bardzo dzielnych dzieci, to będzie piosenka od pewnej małej dziewczynki z Francji, która wsunęła swoją maluteńką dłoń w wielką, jak bochen chleba, dłoń swojego taty. I tak sobie poszli ramię w ramię i tak sobie rozmawiali o najważniejszych sprawach tego świata. C'est du son qui se parfume. C'est quoi l'émotion? C'est l'âme qui s'allume. C'est quoi un compliment? Un baiser invisible. Et la nostalgie? Du passé comestible. C'est quoi l'insouciance? C'est du temps que l'on sème. C'est quoi le bon temps? C'est ta main dans la mienne. C'est quoi l'enthousiasme? C'est des rêves qui militent. Et la bienveillance? Les anges qui s'invitent. Et c'est quoi l'espoir? Du bonheur qui attend. Et un arc-en-ciel? Un monument au vivant. C'est quoi grandir? C'est fabriquer des premières fois. Et c'est quoi l'enfance? De la tendresse en pyjama. La vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi. C'est quoi le remords? C'est un fantôme qui flâne. Et la routine? Les envies qui se fanent. C'est quoi l'essentiel? C'est de toujours y croire. Et un souvenir? Un dessin sur la mémoire. C'est quoi un sourire? C'est du vent dans les voiles. Et la poésie? Une épuisette à étoiles. C'est quoi l'indifférence? C'est la vie sans les couleurs. Et c'est quoi le racisme? Une infirmité du cœur. C'est quoi l'amitié? C'est une île au trésor. Et l'école buissonnière? N'accroche pas ta Pythagore. C'est quoi la sagesse? C'est Tintin au Tibet. Et c'est quoi le bonheur? C'est maintenant ou jamais. peu de tout ça, mais surtout c'est toi. C'est toi. Idzie sobie mała dziewczynka z dużym tatem. No ale w szpitalnej sali często są takie momenty, kiedy nie ma dużego taty, kiedy nie ma mamy. Ale są za to czerwone noski i w naszym studiu taki jeden dzisiaj czerwony nosek jest. To będzie historia o pewnej maleńkiej dziewczynce, która choć skończyła dopiero pierwszy rok swojego życia, no to musiała zmierzyć się z ogromnym bólem i z ogromnym cierpieniem. Pamiętasz tę historię, Moniko? Tak, pamiętam bardzo dobrze. Historia jest z Krakowa. Dziewczynka przyjechała na badanie rezonansem magnetycznym i przyjechała z ordynatorem z oddziału. To jest wyjątkowa sytuacja, bo ordynator zwykle nie zjeżdża z dzieckiem. Musi być naprawdę poważna sytuacja i dużo wątpliwości, żeby tak się zdarzyło. Dziewczynka zjechała, bardzo charakterystycznie też wyglądała, bo miała cztery guzy wystające z głowy i było to widać. Ordynator podszedł do czerwonych nosków i poprosił nas, zapytał, powiedział, że nie są pewni, czy dziewczynka widzi, żeby to przekazać artystom, klaunom działającym, czy można w jakiś sposób to sprawdzić. Podeszła moja koleżanka, Bożena Pomóż, bo taki jest pseudonim artystyczny akurat Wiktorii. Podeszła Wiktoria i działała oczywiście jako czerwony nosek z pacynką. Dziewczynka była malutka, miała roczek, więc to, co wykorzystujemy tutaj dla maluszków, to są albo pacynki, bańki, muzyka. Podeszła z pacynką i zaczęła z nią interakcję, bezpośrednie działanie z dzieckiem. Lekarz poprosił o ciszę wszystkich, którzy byli w sali i powiedział, chwileczkę, poproszę o ciszę, zaraz. Dokładnie przyjrzał się dziewczynce, czy wodzi wzrokiem, co robi, czy widzi pacynkę i po chwili powiedział, aha, dziękuję, czyli widzi. I poszedł na górę na oddział do swoich obowiązków. I to są tak, oczywiście potem dziewczynka miała przeprowadzone całe badanie rezonansu magnetycznego, ale po pierwsze była już spokojniejsza, po drugie to są dla nas zupełnie niezwykłe chwile, bo okazuje się, że czerwone noski mogą w jakiś sposób być pomocni lekarzom i pielęgniarkom. Być tym łącznikiem pomiędzy, to po pierwsze, żeby zamienić ten straszny świat i lęk, który czuje dziecko i który czuje w dużej mierze rodzic, ale też pomóc lekarzom w procesie weryfikacji tego, czyli sprawdzenia na przykład, czy dziecko widzi. Tak, ale tu jesteście specjalistami, proszę pani. Bardzo się staramy być. Obiecuję, że nie osiądziemy na laurach. 9 lat doświadczenia tutaj, ale też program Pogotowie Uśmiechu naprawdę jest wyjątkowy, bo bardzo długo nad nim pracowaliśmy. Około 2 lat zbieraliśmy własne doświadczenia i też artyści, klauni, którzy działają w Pogotowie Uśmiechu, to są ci, którzy są u nas najdłużej i którzy mają ogromny wachlarz możliwości i muzycznych, i slapstickerzy, i żeby można było dziecko wprowadzić w przygodę. Nie boję się tego powiedzieć, bo tak naprawdę, i to mi się wydaje, że może warto to zaznaczyć i powiedzieć rodzicom, jeśli rodzice nas słuchają, nas mali słuchacze i duzi, to może mali tym wielcy. Dużym. Mali wielcy, tak. Mali wielcy i też bohaterowie bardzo często, jak to widzę w szpitalu i na bloku operacyjnym. Ale powiedzieć rodzicom, że naprawdę, jeżeli dziecku opowie się o badaniu, które ma przed sobą, jako o przygodzie, to badanie ma szansę przebiec zupełnie inaczej. I absolutnie dziecko będzie spokojniejsze. Absolutnie, bo wyobraźcie sobie, że podchodzi pani, ma igłę, strzykawkę. Co robi Kryśka? No po prostu zwiewa. A podchodzą czerwone noski i w taki sposób to robią. Tak jak z 7-letnim chłopcem na oddziale ostatnio zrobiliście, tak, prawda? Tak. Że chłopiec nawet nie zauważył, kiedy było to pik. I kiedy stało się to, co miało się stać i zasnął przed operacją, po tak, prostu. Tak, tak. I anestezjolożka powiedziała, słuchajcie, ja nie wiem, co zrobić, dlatego że chłopiec panicznie boi się igły i kiedy tylko pokazuje igłę i chce się wkłuć z zastrzykiem, żeby podać narkozę, chłopiec ucieka, po prostu biega, a dzieci wiadomo, że jak się boją, to są niezwykle silne i naprawdę potrafią daleko pobiec. To prawda. W związku z tym jeden z naszych artystów klaunów, Boguś Siemanko, tym razem pseudonim artystyczny, był na miejscu i mówi, dobrze, to działamy razem. Z jednej strony była anestezjolożka, w środku, w centrum działania chłopiec, kompletnie przerażony i Boguś Siemanko z czerwonych nosków razem z tatą, ponieważ tutaj działali razem. I Boguś Siemanko pomyślał, dobrze, to co tu zrobić? Trzeba chłopca zainteresować, to jest najważniejsze, żeby skupić całą jego uwagę. I wykonał sztuczkę, magiczną, trik, z taką specjalną liną, która potrafi się usztywnić w określony sposób dzięki dziecku.